أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Muhterem müminler, adını ilk ayetindeki abese kelimesinden almış, Mekke'de nazil olmuş bir sureyle karşı karşıyayız. İnşallah bu hafta bu sureye misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek? Bize hangi şerefli bilgileri sunacak? İnşallah birlikte okumaya başlıyorum. Kur'an konusunda söz söyleme yetkisine sahip alimlerimizin, müfessirlerimizin beyanıyla bu surenin nüzul sebebiyle alakalı, iniş hikmetiyle alakalı bir olaydan söz edilir. Peygamber Efendimiz elit tabaka kabul edilen, aristokrasi kabul edilen Mekke'nin kalbur üstü insanlarını, ileri gelen insanlarını, ekonomik ve siyasal güç sahiplerini bir ortamda toplamış, onları karşısına almış, onlara din anlatıyordu. Bütün himmetini, bütün gayretini, bütün ciddiyetini teksif etmiş, olağanüstü gayret sarf ederek Allah'ın Resulü onları ikna edebilmek için onlara özek tüketiyor, din anlatıyordu. Allah'ın Resulü kendi kendine şöyle düşünüyordu. Bu Mekke'nin ileri gelen kalbur üstü insanları eğer Müslüman olurlarsa benim dinim izzet ve şeref kazanır. Bu adamlar Müslüman olursa benim dinim Mekke'de maya tutar. Bu adamlar Müslüman olursa benim davetimin önü açılır düşüncesiyle bütün ciddiyetini teksif etmiş, Mekke'nin ileri gelen kalbur üstü insanlarına din anlatmakla meşgul iken birdenbire Abdullah İbni Ümmü Mektum diye bilinen iki gözü kör, ama bir kişi çıka geldi. Peygamber Aleyhisselam'ın yanına yaklaştı. Gözleri görmediği için o ortamda ne olup bittiğinden habersiz, karşıdaki Mekke müşriklerinin elit tabakasından habersiz Peygamber Aleyhisselam'a şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın seni rızıklandırmak üzere gönderdiği yeni bir ayet, yeni bir hüküm, yeni bir yasa indi mi? Allah'ın seni nimetlendirdiği o bilgileri bana anlat, ben de nimetleneyim. Ben de onlardan istifade edeyim," dedi. Allah'ın Resulü duymazdan geldi. Karşıdaki elit tabakayı ürküteceğinden, onları korkutacağından korktu sevgili Peygamberimiz. Duymazdan geldi. Abdullah İbni Ümmü Mektum bu talebini birkaç sefer tekrarladı. Yine Allah'ın Resulü duymazdan geldi. Sonra belki elinin tersiyle şöyle hafif bir harekette bulundu. "Ey Abdullah, şimdi sırası mı? Ben sana yarın da anlatırım, ertesi gün de anlatırım ama seninle her an buluşma imkanım var ama şu elit tabakayı bir daha karşımda bulamayacağım. Bunları her an toplama imkanım yok. Şimdi sırası mı ey Abdullah, dur," dercesine şöyle elinin tersiyle bir harekette bulundu ve Rabbimiz hemen olaya müdahale etti. O anda Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi Rabbimiz. ve Peygamber Efendimiz'i uyarıverdi. Ey peygamberim, bir daha böyle yapma. Bu davranışını beğenmedim. Bu tavrını onaylamadım. Bu davranışın ümmetine, yani kıyamete kadar gelecek Müslümanlara yanlış intikaline izin vermemek için anında el koyuyor ve düzeltiyorum, seni uyarıyorum diye hemen Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi. Cebrail Aleyhisselam o anda o ortamda geldi. Peygamber Aleyhisselam uyarılı verdi. Bakın, Efendimiz dona kalmıştı. Düşmanlarının karşısında uyarılıyordu Allah tarafından. Mekke müşrikleri dona kalmışlardı. İnkar ettikleri bir gerçekle yüz yüzeler. Reddettikleri vahyin o anda inişine şahit oluyorlar. Cebrail Aleyhisselam'ın gelişine şahit olmuşlar. İnkar ettikleri, reddettikleri bir gerçekle yüz yüze geldi Mekke müşrikleri. Abdullah İbni Ümmü Mektum dona kalmıştı. Kendisi sebebiyle peygamber azarlanıyordu. Müslümanlar dona kalmıştı. İşte bakın, gelen ayetler Peygamber Efendimiz'i o tavrından dolayı uyarmak için gelen ayetler şöyle diyordu. Abese ve tevella. Surat astı, yüz çevirdi, yönünü dönüverdi. En ca'ehul a'ma. A'ma kendisine gelince, iki gözü kör olan Abdullah İbni Ümmü Mektum huzuruna gelince, surat astı, abus bir çehreyle onu karşıladı ve onunla ilgilenmeyip ona sırt dönüverdi. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّ. Ne oluyor sana ey peygamberim? Belki de o arınmak için gelmişti. O iki gözü kör kişi arınmak, senden alacağı bilgilerle temizlenmek için, tezkiye için gelmişti. اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَ. Yahut da öğüt alacaktı ve aldığı öğüt kendisi için faydalı olacaktı. Öğüt alma niyetiyle gelmişti. Sendeki bilgiye değer vererek gelmişti. Vahiy bilgisine değer vererek gelmişti. اَمَّا مَنْ اِسْتَغْنَا. Ama şu beri tarafta senin yöneldiğin kimselere gelince onlar müstağnidir. Onlar eyvallahsız bir tavır takınıyorlar. Bizim Allah'a da, bizim peygambere de ihtiyacımız yoktur. Bizim Allah bilgisine de, Allah'ın kitabına da, Allah vahyine de ihtiyacımız yoktur diye gelmişler. Mallarına, mülklerine, makamlarına, konumlarına, ekonomik ve siyasal güçlerine güvenerek istığna duygusu içinde, eyvallahsızlık duygusu içinde gelmişler. Anlat bakalım ey Muhammed, hele bir dinleyelim, aklımız yatarsa biz de inanırız. Hele bir anlat bakalım, işimize gelirse biz de inanırız diye gelmişlerdi. فَاَنْتَ لَهُ تَسَدَّ. Halbuki sen onları karşına alıyor, onlarla ilgileniyorsun ey peygamberim. وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكَّ. Böylelerinin tezkiyesinden sana ne? Böylelerinin adam olup olmadıklarından sana ne? Yani bu insanların Müslüman olup olmayışlarından sana ne diye bu kadar özek tüketiyorsun ey peygamberim. Sana ne onların Müslüman olup olmayışlarından? Yani onlar Müslüman olmasalar ben onların hesabını senden mi soracağım? Dileyen Müslüman olur, dileyen Müslüman olmaz. Sana ne ey peygamberim? وَاَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى. Ama şu sana koşarak gelene gelince, koşarak gelmişti Abdullah İbni Ümmü Mektum, iki gözü kör kişi koşarak gelmişti. وَهُوَ يَخْشَى. Ve haşyet duyarak gelmişti. Benim peygambere ihtiyacım var. Benim Rabbimin peygamberine, elçisine gönderdiği kitabına ihtiyacım var. Benim Allah bilgisine ihtiyacım var. Benim vahye ihtiyacım var. Ben bu vahyi tanımadan Müslüman olamam. Ben bu vahyi tanımadan dünyada Müslümanca bir hayat yaşayamam. Ben o vahyi tanımadan cenneti kazanamam diye haşyet içinde gelmişti. فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا. Sen onunla ilgilenmiyorsun ey peygamberim de şu elit tabakaya özek tüketiyorsun. İşte bakın, gelen bu ayetler Peygamber Efendimiz'i uyarı verdi. Hem de düşmanlarının gözünün önünde, kafirlerin elebaşlarının gözünün önünde Rabbimiz Peygamber Efendimiz'i uyarı verdi. Lakin burada Peygamber Efendimiz'in birkaç mazur sayılabilecek mazereti vardı. Ben onları önce bir söyleyeyim. Bir kere Peygamber Efendimiz şöyle bu konuda mazurdu. Çünkü daha önceden bu konuda bir uyarı gelmemişti. İlk defa bu konudaki uyarı bu ayetle geliyordu. Yani daha önceden bu konuda Peygamber Efendimiz'e bir uyarı gelmediği için Peygamber aleyhisselam mazurdu. Ama bu uyarı geldikten sonra artık bir daha böyle bir davranışı sergilerse Peygamber aleyhisselam gerçekten işte o zaman suçlu sayılacaktı. O zaman günahkar sayılacaktı. Değilse önceden bu konuda herhangi bir uyarı gelmediği için, ilk defa uyarıldığı için Peygamber aleyhisselam mazurdu. Bir, ikincisi Abdullah İbni Ümmü Mektum isimli o ama Peygamber Efendimizin akrabasıydı. Hatice annemizin halasının oğluydu. Böylece Peygamber Efendimizin her an ona İslam'ı anlatma imkanı vardı. Bir saat sonra da anlatabilirdi, akşam da anlatabilirdi, ertesi gün de ona İslam'ı anlatabilirdi. Yani gelen ayetleri ona duyurabilirdi. Ama Mekke'nin elit tabakasını her zaman yakalayamıyordu. İlk defa eline böyle bir fırsat geçmişti Peygamber Efendimizin. Onun için onlara yöneldi diyoruz. Bir üçüncü mazereti de şöyleydi. Abdullah İbni Ümmü Mektum Efendimiz Müslümandı. O anda ölse o cennete gidecekti ama karşıdakilerin hepsi kafirdi, müşrikti. Onlar o anda geberseydi hepsi cehenneme gidecekti. İşte tehlikenin büyüklüğüne göre Allah'ın Resulü onlara yöneliyor. Belki İbni Ümmü Mektum Efendimiz'i ihmal ediyordu. Bunu bir örnekle şöyle anlatırsam biraz daha net anlaşılır. Farz edin ki ben Kur'an'ı ve sünneti zirve noktada bilen bir alimim. Öyle değilim ama dua edin Rabbim hepimizi öyle kılsın inşallah. Farz edin ki ben Kur'an ve sünneti zirve noktada bilen bir alimim. Yani birilerinin İslami bir problemini anında çözebilecek, onu ikna edebilecek güçlü bir alimim. İki, farz edin ki yine ben tıbbı bilen bir tabibim, bir doktorum. Hipokrat tıbbından tutun da yogilerin tıbbına varıncaya kadar tüm dünya tıbbını bilen birisiyim. Yani bir andaki bir kişideki bir hastalığa müdahale ettiğim zaman Allah'ın izniyle şifa verebilecek kadar tıp bilgisine sahip birisiyim. Şurada oturuyoruz. Aynı anda iki tane kadın çıka geldi. Kadınlardan birisi yana yakıla diyor ki aman hocam yetiş. Benim oğlan irtidat etti, dinden çıktı. Allah'a peygambere sövmeye başladı. Allah aşkına yetiş onu bir ikna edelim. Yeniden Müslümanlığa döndürelim dedi. Benden yardım istedi. Öteki kadın dedi ki aman doktor bey yetiş. Benim oğlan bir şey içerken boğazına bir şey takıldı, ölmek üzere. Son nefesini veriyor. Aman yetiş doktor bey dedi. Şimdi hem hocayım hem doktorum ben. Peki hangisine önce gitmeliyim size göre? Birinciye önce gitmeliyim. Niye? Çünkü irtidat etmiş. O anda ölse cehenneme gider ama berikisi Müslüman, boğazına bir şey kaçmış. Öldü mü cennete gidecek. Yani ona acil gitmeye gerek yok ama berikisi mürtet. O anda ölse o cehenneme gidecek. Ben onun imdadına yetişmek zorundayım. İşte bakın Peygamber Efendimiz de Abdullah İbni Ümmü Mektum Efendimiz zaten Müslümandı. Son gelen ayetleri duymasa o anda ölse yine cennete gidecekti. Ama berikiler müşrikti, kafirdi. Onlar o anda geberse hepsi cehenneme gidecekti. Belki de tehlikenin büyüklüğüne göre sevgili Peygamberimiz onlara yönelmişti. Peki o zaman Allah niye uyardı sevgili Peygamberimizi? Ha, Peygamber Efendimizi Rabbimizin uyarmasının sebebi şuydu. Bu hareketiyle sevgili Peygamberimiz bir cahili güç anlayışına gitmişti. Bakın, cahili bir güç anlayışı İslam'da yoktur. Yani şunlar elit tabaka, bunlar fabrikatörler, bunlar ekonomik ve siyasal gücü elinde bulunduranlar. Bunlar bakan, bunlar dekan, bunlar müdür, bunlar genel müdür. Bunlar holding sahibi, bunlar zenginler. Eğer bunlar Müslüman olursa İslam izzet ve şeref kazanır. Eğer bunlar Müslüman olursa benim davamın önü açılır düşüncesi son derece yanlış bir düşünceydi. Çünkü İslam'ın insanların izzetine ve şerefine ihtiyacı yoktur. İnsanların İslam'ın izzet ve şerefine ihtiyacı var. İnsanlar İslam'a muhtaç, İslam insanlara muhtaç değil ki. Din Allah'ın dini. İstediği yerde, istediği zaman Allah o dinini egemen kılar. Dolayısıyla yani o insanlar Müslüman olmuş ya da olmamış, İslam zerre kadar onlarla izzet ve şeref kazanmaz. Bir cümle söyleyeyim. Eğer Türkler Müslüman olmasaydı, İslam yeryüzünde bu kadar yayılmayacaktı. Eğer Türkler Müslüman olmasaydı, İslam izzet ve şeref kazanmayacaktı. Bu cümle baştan sona yanlıştır. Baştan sona yanlıştır. Neden? Çünkü İslam'ın birilerinin izzetine ve şerefine ihtiyacı yoktur. Türkler Müslüman olunca İslam izzet ve şeref kazanmış değildir. Zaten İslam aziz ve şereflidir de Türkler Müslüman olduktan sonra onlar izzet ve şeref kazanmıştır. Öyleyse Türklerin izzeti ve şerefe ihtiyacı var. İslam'ın izzete ve şerefe ihtiyacı yoktur. İşte Peygamber Aleyhisselam böyle cahili bir güç anlayışına kapıldı ve Rabbimiz bu suresiyle sevgili peygamberimizi üstelik düşmanlarının karşısında uyarıverdi. Bakın burada birkaç cümle söyleyeyim. O halde hiçbir zaman bizler cahiliyeden etkilenmeyeceğiz. Verdiğimiz kararlarımızda cahiliye egemen olmayacak, cahiliye hakim olmayacak da verdiğimiz tüm kararlarımızda Allah ve Resulü hakim olacak, Kur'an ve sünnet hakim olacak. Yani kim iyi, kim kötü, kim üstün, kim alçak, kim değerli, kim değersiz, kim önde, kim arkada, kim öncelikli, kim sona, yani kime önce anlatalım, kime sona anlatalım, bu konuyu Allah ve Resulü söyleyecek. Biz kendi kendimize belirleme cihetine gitmeyeceğiz. Yine bu sureden, ayetlerin bu bölümünden bir çıkarım daha. Müslüman, bir Müslüman ne kadar da gariban olursa olsun, bir Müslüman düşünün, ayakkabısının altı delik, üstünde 40 tane yamalığı var, diploması da yok, makam mansıp sahibi de değil, tüm dünya kafirleri karşısında olsa bile o Müslüman kafirlere tercih edilecek. Kafirler kesinlikle Müslümanın önüne geçirilmeyecek. Kafirler kesinlikle o Müslümana tercih edilmeyecek. Bakın bu bölümde Rabbimiz bir de bize bunu anlattı. Sonra bir de şunu anladık. 24 saat içinde karşımızdaki bir muhatabımızdan İslam'la alakalı bir talep vaki olmuşsa bütün işimizi, gücümüzü, bütün meşguliyetimizi bir kenara bırakıp ona İslam'ı anlatmakla mükellefiz. Bakın, gece saat 1'de de olsa, işinizin, gücünüzün yoğun olduğu bir anda da olsa birisi çıka geldi, dedi ki arkadaş ben namaz kılmak istiyorum ama namazı bilmiyorum, bana namazı bir anlat dedi. Ya da bana Allah'ı bir anlat, bana İslam'ı bir anlat, bana abdesti bir anlat dedi, bana guslü bir anlat dedi, bana ahireti bir anlat, bana cenneti cehennemi bir anlat dedi. Bütün işinizi, gücünüzü, bütün meşguliyetinizi bir kenara bırakıp ona İslam'ı anlatmak zorundasınız. Geciktirmeye, savsaklamaya hakkınız da yetkiniz de yoktur. Çünkü o adam yarım saat sonra ölse o cehenneme gidecek. Onun cehenneme gidişini asla göz yumamazsınız. Küfre rıza küfürdür. Böyle bir şeye hakkınız da yetkiniz de yoktur. Bakın bu sure bir de bize bu konuyu anlattı. Bir de şunu söyleyeyim. Bir kere çevremizdeki Müslümanlar bize çok rahat ulaşabilmeliler. 24 saatin tümünde Müslümanlar, ihtiyacı olan Müslümanlar bize ulaşabilmeli. Fil dişi kulelerimize çekilmemeliyiz. İnsanlar gece geç saatte de olsa bize ulaşabilmeli. Ama bakıyoruz şu anda kimi üstadlar, kimi efendi hazretleri saat 10'dan önce, sabah 10'dan önce rahatsız edilmemeli, evine girilmemeli, telefonla aranmamalı. Niye? Efendi hazretlerinin istirahatı bitmedi. İstirahattalar. Gece saat 10'dan sonra kimse rahatsız etmemeli çünkü efendi hazretleri istirahata çekildi. Kimse telefonla rahatsız etmemeli, kimse evine gelmemeli, kimse kendisini rahatsız etmemeli. Bu ne ya? Bunun dinle, İslam'la filan ilgisi yok. Peygamber Aleyhisselam öyle miydi? Hayır hayır. Onun fil dişi kulesi yoktu. O sürekli insanların içindeydi. Bakın surenin bu bölümü bir de bize bunu söyledi ki 24 saatin tümünde insanlar bize ulaşabilmeli. Din talep edenleri asla savsaklamadan yana olmamalıyız. Bakın İslam'ın Mekke'de ilk maya tuttuğu günlerde Mekke müşrikleri gelmişler Peygamber Efendimiz'e. Önceki surelerde okumuştuk. Ey Muhammed, biz de gelmek istiyoruz. Biz de senin sohbetini dinlemek istiyoruz. Biz de senden istifade etmek istiyoruz. Belki aklımıza yatarsa Müslüman oluruz. Bizi de huzuruna alsan da bir bize de ders yapsan, bize de İslam'ı anlatsan diye bir talepte bulundular. Peygamber Aleyhisselam buyurun gelin deyince ama dediler senin yanında baldırı çıplaklar var, bizim kölelerimiz. Bir zamanlar tükürüğümüzü bile kendilerine layık görmediğimiz köleler var, Habbablar var, Bilaller var, Süheyb-i Rumiler var. Onlar oradayken biz oraya asla gelmeyiz. Onlarla birlikte asla oturmayız. Biz gelince onları çıkar ey Muhammed. Biz gittikten sonra dilediğin kadar onlarla oturabilirsin ama o baldırı çıplaklarla biz asla oturamayız. Bizim için ayrı bir meclis yap da biz de dinleyelim dediler. Onların Müslümanlığına çok haris olan peygamberimiz, gönülden onların hidayetini isteyen, bir tanesinin bile cehenneme gitmesine vicdanı dayanmayan sevgili peygamberimiz samimiyetle dedi ki bunu bir düşüneyim dedi. Bu teklifinizi bir düşüneyim dedi. Bu söz oradaki Müslümanların çok ağırına gitti. O garibanlar öyle üzüldüler ki yahu dediler galiba sevgili peygamberimiz şu elit tabakayı bize tercih edecek. Şu aristokrasi grubunu bize tercih edecek. Herhalde onları toplayacak da bizi huzurundan kovacak diye üzüldüler. O davanın ilk temel taşları. Müslümanlığa ilk koşanlar köleler. İşte onlar üzüldüler. Sonra Rabbimiz bir ayet gönderdi. Ey peygamberim sakın ha gözünü o garibanlardan ayırma. Gözünü onlardan şu elit tabakaya çevirme, şu zenginlere, şu ekonomik ve siyasal güç sahiplerine asla dönme dediği bu tehdidin gelişinden sonra sevgili peygamberimiz artık zerre kadar kafirlerin elebaşlarına iltifat etmedi. Hatta sahabe-i kiram efendilerimiz diyor ki bizden birisi Peygamber Efendimizin elini sıkmışsa, bir köle fark etmez, bir çocuk elini sıkmışsa, biz elimizi çekip de Allah'a ısmarladık ya Resulallah, bizim işimiz bitti diye ona sırtımızı dönmedikçe o elini bizden çekemiyordu. O bize sırtını dönüp işi de olsa, gücü de olsa gidemiyordu, ayrılamıyordu. Çünkü Allah onu işte bu ve benzeri ayetleriyle uyarmıştı. Öyleyse asla zenginleri fakirlere tercih etmeyeceğiz. Tercihimizde iman öncelikli olacak. Kim iman sahibi ise bizim katımızda üstün o olacak. Söyleyin Allah aşkına. Zenginler fakirlerden üstün mü? Hayır böyle bir şey yok. Onu öyle, berikini böyle imtihan eden Allah. Dilliler tatlardan üstün mü? Hayır. Görenler körlerden üstün mü? Hayır. Çolaklar ellilerden üstün mü? Topallar ayaklılardan üstün mü? Hayır hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Allah onu öyle imtihan ediyor. Berikini böyle imtihan ediyor. Hepsi birer imtihan sebebi. İşte bakın surenin bu ilk bölümünde Rabbimiz sevgili peygamberimizi uyarı verdi. Ondan sonra bakın şöyle buyurdu. Kella innaha tezkiratun. Hayır hayır. Bu Kur'an bir zikirdir, bir tezkiradır. Ey peygamberim, bu Kur'an bir tezkiradır. Bu Kur'an bir pusuladır. Bu Kur'an bir mihmendardır, bir yol göstericidir, haritadır. Ya da akıllarınızın en üst köşesine yazmanız ve hayatınızın sonuna kadar hiç unutmamanız gereken zikradır bunlar. Veya bir gündemdir bu Kur'an ya da bir şereftir. Ey peygamberim, Kur'an bir şereftir. Femen şa'e zekara, dileyen bununla şeref kazanır. İslam başlı başına bir şereftir. Dileyen Müslüman olarak şeref kazanır. Ey peygamberim, İslam'ın insanların şerefine ihtiyacı yoktur. İslam'a insanlar şeref katamaz. Zaten Allah'ın dini şereflidir. Ama Müslüman olan bu dinle şeref kazanır. Bir de bu ayet şunu anlatıyor. Ey peygamberim, bu insanlara sen yalvarır yakarır gibi böyle bir tavır sergilersen karşındaki Mekke müşrikleri kendilerini ağır satarlar. İzzetin ve şerefin kendilerinde olduğunu, İslam'ın kendilerine muhtaç olduğunu, peygamberin kendilerine muhtaç olduğunu zannetmeye kalkarlar. Biz Müslüman olmazsak bu din izzet ve şerefe ulaşamaz. Biz sahip çıkmazsak bu din Suudi Arabistan yarımadasında asla maya tutamaz diye izzeti ve şerefi kendilerinde görmeye başlarlar. Yanlışa düşerler ey peygamberim. Sen onlara bu tür tavırlarla yaklaşma. Bundan sonra kitabın kaynağına dikkat çekilir. Kitabın inişine, indirilişine dikkat çekilerek bakın Rabbimiz şöyle buyurur. Fî suhufim mükerrametin. Bu Kur'an mükerrem, çok yüce sahifelerdedir. Merfuatin, yüce, yükseltilmiş, şerefli. Mutahharatin, arınmış, tertemiz. Bi'eydi seferatin kiramin berara. Güvenli, emin, asla yanlış yapmayan, melekler tarafından indirilmiş ya da yazılmış sahifelerdedir bu kitap ey peygamberim. Bu ve benzeri ifadelerle Rabbimiz şunu anlatıyor. Kitabın kaynağına dikkat çekiyor. Bu kitabı levh-u mahfuzda yazan melekler ya da levh-u mahfuzdan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a indiren melekler, işte Cibril-ü Emin emindir. Zerre kadar yanlış yapması, hata etmesi söz konusu değildir. Allah'ın vahyine bir tek harf kendilerinden bir şey ilave etmeleri ya da Allah'ın vahyinden bir tek harf de olsa bir çıkarımda bulunmaları mümkün değildir. Öyleyse ey Mekkeliler, ey dünyalılar, Allah'ın bu kitabından zerre kadar şüpheniz olmasın. Bir de bu ayetleriyle Rabbimiz şunu söylüyor kullarına. Ey kullarım, eğer sizler de Kur'an'ı yazıyorsanız, eğer sizler de Kur'an'ı okuyorsanız, Kur'an'ı anlamaya çalışıyorsanız, Kur'an üzerinde kafa yoruyorsanız, kendinizi Kur'an'ın eğitimine teslim etmişseniz kesinlikle bilesiniz ki meleklerden çok daha üstün ve şerefli bir konumdasınız. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Söyleyin, hanginiz istemez meleklerden daha üstün bir şerefli konumda olmayı? Öyleyse bunun bir tek yolu varmış. Gelin Allah'ın kitabıyla birlikte olun. Gelin gece gündüz bu kitap üstünde kafa yorun. Bu kitabın ayetlerini anlamaya çalışın. Kendinizi bu kitabın eğitimine teslim edin. Bundan sonra bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Gutilel insanu, canı çıksın şu insanın, ma ekfara, ne kadar da nankör bir tavır takınıyor. Geberesice şu insan ne kadar da nankör davranıyor. Allah Allah. Gutilel insanu. Bu bir Allah bedduası. Allah belasını versin şu insanın. Ne kadar da nankör. Nankör ne? Bir kere nankör şükrün zıttıdır. Şükür neydi? Önceki derslerimizde söyledim. Şükür nimetin farkında olmaktır. Şükür nimetin sahibinin farkında olmaktır. Bakın. Bismillah. Elhamdülillah. Ben ne yaptım? Bir nimeti kullanırken onun sahibini gündeme aldım. Dolayısıyla şükür nimetin farkında olmak, nimetin vericisinin farkında olmaktır. Nankörlük ise nimetin ve nimet vericinin farkında olmadan bir hayat yaşamaktır. Nasıl? Bu bağlam için söyleyelim. Allah bizi muhatap kabul etmiş. Yüceler yücesi levh-u mahfuzdan dünya denen deni, alçak, üstelik bir de müennesi, kancık olan bir ortama yüceler yücesi levh-u mahfuzdan kendi bilgisini aktarmış, indirmiş. Niye? Kulumun elinin altında, dilinin altında olsun diye. Kulum yeryüzünde ne yapacağını bilmez, bocalar bir vaziyette kalmasın da bu kitapla yol bulsun diye, bu kitap rehberliğinde Müslümanca bir hayat yaşasın, haramları bilsin, kötüleri bilsin, çirkinleri bilsin, güzelleri, doğruları bilsin, cenneti, cehennemi bilsin de Müslümanca tertemiz bir hayat yaşasın diye Allah bize bu kitabı indirsin. Ama bir insan düşünün ki bu kitaptan habersiz bir hayat yaşasın. Yeryüzünün en büyük nankörü işte odur. Acaba biz miyiz ki? Acaba biz miyiz ki? Allah için herkes kendisini bir daha yargılayıp sorgulasın. Şu insan ne kadar nankör. Min eyyi şeyin halaka. Allah onu neden yarattı? Hiç düşünmüyor mu? Yani neden yaratıldığını hiç düşünmüyor mu? Min nutfetin halakahu. Allah onu bir nutfeden yarattı. Bir meniden yarattı. Bir spermadan yarattı. Yani elinize değdiği zaman, elbisenize bulaştığı zaman yıkama lüzumu duyacağınız hor, hakir, keyfiyeti olmayan bir damla su. Ve üstelik o sunun nereden çıktığı da belli. Ananın, babanın malum yerlerinden çıkmış bir damla su. Aslınız bu. Allah sizi bir damla sudan yarattı. Aslınız bu, menşeiniz bu. Şimdi şu insan unutuyor da bunu, yaratıcısını unutuyor, neden yaratıldığını, nereden yaratıldığını unutuyor da Allah'a karşı kafa mı tutuyor? Min nutfetin halaka. Allah sizi bir damla sudan yarattı. Şuraya o bir damla suyu koysalar, deseler ki bunun içinden bir insan çıkacak, kimse inanmaz. Yahu bunun aklı nerede, bunun fikri nerede, bunun kalbi nerede, bunun derisi nerede, bunun kaşı nerede, bunun kası nerede, bunun dalağı nerede, bunun ciğeri nerede, bunun kemiği nerede diye sorar değil mi insan? Bunun gözü nerede, bunun kulağı nerede, bunun beyni nerede? Şu bir damla suyun içinde hani nerede diye sorar değil miyim? İster kabul edin ister etmeyin. Dost da düşman da mümin de kafir de kabul ediyor ki işte insan ana rahmine atılan o bir damla sudan oluşuyor. Min nutfetin halaka. Allah onu bir nutfeden yarattı. Fakadderahu ve onu takdir etti. Elini, ayağını, gözünü, kulağını, kalbini, ciğerini, dalağını, her şeyini, iç ve dış organlarını en güzel bir biçimde dizayn etti. Onu takdir etti. Thumme sebile yesserahu. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Hangi yolu? Ana rahminden çıkış yolunu da ona gösterdi. Sanmayın çocuk kendiliğinden ana rahminden çıkıyor. Hayır hayır. Allah göstermiş. Ana rahminden çıkış usulünü, yöntemini de Allah göstermiş. Bakın öyle diyor. Thumme sebile yesserahu. Ana rahminde oluşturduğu o çocuğun yolunu da gösterdi, yolunu da kolaylaştırdı. Ana rahminden çıkış imkanını da ona lütfetti. Ya da yolu kolaylaştırdı. Yani cennete gidiş yolunu kolaylaştırdı. Nasıl kolaylaştırdı? İşte böyle bir kitap gönderdi. Bakın Allah bize bir kitap göndermeseydi, bu kitabında cennete gidiş yollarını bize anlatmasaydı, namazı, orucu, haccı, zekatı anlatmasaydı, içkinin, zinanın, fuhşun haramlığını, faizin haramlığını, kıtalın haramlığını, gıybetin haramlığını öğretmeseydi, biz nereden o cenneti bulabilecektik? O cennet yoluna nereden girebilecektik? Herkes kendine göre bir cennete gidiş usulü icat edecek. Yeryüzündeki insan sayısınca din ortaya çıkacaktı. Herkes kendi dininin haklılığını iddia edecekti. Akıllarıyla bir şeyler yapmaya çalışacaklar. Karanlıkta el yordamıyla yol bulmaya çalışacaklardı. Ama elhamdülillah ki Allah bize bir kitap gönderdi. Bizim cennete gidiş yolumuzu kolaylaştırıverdi. Bizim cehennemden korunma yollarımızı bize gösteriverdi. Thumme ematehu fa akbara. Sonra Allah onu öldürecek ve mezara koyacak, kabre koyacak. Thumme ematehu fa akbara. Allah onu öldürür ve kabre koyar. Söyleyin Allah aşkına. Şu ana kadar dünya tarihinde ben ölmek istemiyorum. Ben Allah'ın ölüm yasasını delmek istiyorum. Ben kabre girmek istemiyorum diyen bir tek insan çıkmış mı? Hayır hayır. Mümkün değil. Her birerimiz Allah yasalarının mahkumuyuz. Bakın gelişimiz de elimizde değil, gidişimiz de. Gelişimiz elimizde değil. Bize sorulmadı. Hangi dönemde dünyaya geleceksin diye bize sorulmadı. Hangi anadan babadan dünyaya gelmek istersin diye bize sorulmadı. Hangi coğrafyada, hangi toplum içinde, hangi ırkın içinde, hangi milletin içinde dünyaya gelmek istersin diye bize sorulmadı. Erkek mi, kadın mı? Sorulmadı. Erkekliğimiz, kadınlığımız bizim elimizde değildi. Uzun boylu mu, kısa boylu mu, esmer mi, beyaz mı? Bize sorulmadı. Bakın gelişimiz de elimizde değil, gidişimiz de. Ne zaman öleceğiz? Belki 5 dakika sonra, belki 5 gün sonra, belki 5 ay sonra bilmiyoruz. Gelişimiz de elimizde değil, gidişimiz de. Bu nasıl özgürlük o zaman? Söyler misiniz? Ben özgürüm falan diye insanlar Allah'a kafa tutuyorlar. Güya kendilerini binane zannediyorlar. Allah'a kafa tutuyorlar. Peki nasıl bir özgürlük ya? Gelişimiz elimizde olmasın, gidişimiz elimizde olmasın. Havamız, suyumuz, oksijenimiz, güneşimiz, her şeyimiz elimizde olmasın. Hayatımız ve ölümümüz elimizde olmasın. Thumme izâ şâ'e enşara. Sonra dilediği zaman da mantar bitiyormuş gibi mezarlarınızdan sizi yeniden kaldıracaktır o Allah. Allah Allah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Şu ayet olmasaydı inanın bu dünyanın tadı da tuzu da kalmazdı. Bakın birileri kafirce bir hayat yaşıyor. Adam öldürüyor, ırza geçiyor, kan döküyor, irin içiyor, hak yiyor. kafirce, zalimce ve müşrikçe bir hayat yaşıyor. Birileri de Müslümanca bir hayat yaşayacağım diye uğraşıp duruyor. Eğer her ikisi de toprak olacak idiyse, bir daha dirilme yoksa, Müslümanın yaptığı enayilik sayılacak, kafirin yaptığı da yanına kar kalacaksa, o zaman bu dünyanın zerre kadar ne tadı kalır ne tuzu. Elhamdülillah. Elhamdülillah ki ölüyoruz ama o Adem'e mahkum oluş değil, yok oluş değil, yeni bir hayata, yepyeni bir cennet hayatına, ahiret hayatına intikal etmek için Allah bizi öldürüyor ve kabre koyuyor. Bu bizim için en büyük tesellidir. Gerçekten yaptıklarımız boşa gitmeyecek, berikinin yaptığı yanına kar kalmayacak. Bir ceza mahalli var cehennem, bir de mükafat mahalli var cennet. Öyle olmasaydı gerçekten bu hayatın hiçbir anlamı, hiçbir değeri kalmazdı. Kella lemma yakzı ma amara. Hayır hayır, şu insan emredileni yerine getirmedi. Bir manası bu, çok genel anlamıyla. Bir de özel anlamıyla bu bölüm, bu bağlamla alakalı söyleyecek olursak, hiç kimse benim emrimi kusursuz bir biçimde şu ana kadar yerine getirmiş değildir. Hiç kimse benim emirlerimi kusursuz, eksiksiz bir biçimde yerine getirmiş değildir. Şu ana kadar ey peygamberim, sana kadar, Adem atamızdan sana kadar ey peygamberim, şu ana kadar hiç kimse benim emirlerimi kusursuz ve eksiksiz yerine getirebilmiş değildir. Senden sonra da kıyamete kadar hiç kimse benim emirlerimi kusursuz ve eksiksiz yerine getirebilecek değildir. Öyleyse ey peygamberim üzülme, bir hata ettim diye. Abdullah İbni Ümmü Mektub'a şöyle elimin tersiyle bir harekette bulundum diye, kafirlerin elit tabakasını bir Müslümana tercih ettim, bir yanlış yaptım diye üzülme ey peygamberim. Bugüne kadar hiç kimse benim emirlerimi kusursuz yerine getirebilmiş değildir. Sen de yerine getirecek değilsin. Senden sonra da kıyamete kadar hiç kimse bunu becerebilecek değil. Ne diyor bu ayet bize? İnsansınız diyor. Ben sizi biliyorum. Siz melek değilsiniz. Sizin yaratıcınız benim. Ben sizi biliyorum. Siz günah işleyeceksiniz. Siz günah işlemeyen varlıklar değilsiniz. Ben sizden günah işlemeyin filan demiyorum. Ben sizden bir tek tavır istiyorum. Günah işleyeceksiniz ama günahın sonunda Adem'in tavrını sergileyin. Ben ettim, sen etme ya Rabbi. Ben suç işledim ya Rabbi. Beni bağışla deyin, ben sizi bağışlayayım. Sakın ha sakın iblisin tavrını sergilemeyin. Önceki derslerimizde demeye çalışmıştım. İki tane suç var ortada. Bir Adem atamızın suçu, bir de iblisin suçu. İki de suçlu tavrı var. Bir Adem atamızın tavrı, bir de iblisin tavrı. Adem atamızın suçu neydi? Cennette yasak ağaçtan yemek, memnu ağaçtan yemişti. Ama kendine gelir gelmez ben ettim sen etme ya Rabbi diye doğrulup hemen tevbe etti. Suçu kabullendi, ben suçluyum dedi. Özür diledi, Allah da onu bağışladı. İblis ne yaptı? İblis suçu kabullenmedi. Suçu Allah'ın üzerine attı. Ben suçlu değilim ki, niye özür dileyecekmişim? Ben suçlu değilim ki, niye tevbe edecekmişim? Suçlu sensin ya Rabbi. Suçlu sensin dedi. Adem'i yaratmasaydın, Adem diye bir varlığı benim karşıma çıkarmasaydın, bana ona secdeyle emretmeseydin, ben böyle bir pozisyona düşmeyecektim. Bütün suç senin ya Rabbi. Adem'i yarattın, benim karşıma çıkardın, bana ona secde etmekle emrettin, zor bir teklifte bulundun, benim de küfrüm açığa çıkıverdi. Bütün suç senin ya Rabbi. Ne yaptı şimdi iblis? Suçu Allah'ın üzerine attı. Suçu kabullenmedi. İşte bakın bu ayetinde sevgili peygamberimize ve onun şahsında hepimize diyor ki Rabbimiz, ey peygamberim, bugüne kadar hiç kimse benim emirlerimi kusursuz bir biçimde yerine getirebilmiş değildir. Sen de bu kusuru işledin, üzülme. Ben senin insan oluşunu göz ardı etmiyorum. Sen insansın. Tevbe ettin ya ey peygamberim. Bir dönüş yaptın ya. Bir daha böyle bir duruma düşmemeye karar verdin ya, bu senin için yeterlidir. فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلَى تَعَامِهِ. İnsan şu yiyeceklerine bir bakmaz mı? Şu yediklerinize bir bakın. Şu insanların övündükleri teknolojik şeyler, bilgisayardı, elektronik malzemelerdi, telefondu, bilmem neydi, bilmem neydi. Şu elektronik malzemelerin hiçbirisi karın doyurmuyor. Hiçbirisi karın doyurmuyor. Yediklerinize bir bakın. Elma, portakal, süt, et, yumurta, bal yiyorsunuz, ekmek yiyorsunuz, kayısı, elma yiyorsunuz. Bütün bunları Allah yarattı. şunlara ne kadar muhtaçsınız değil mi? Şu yedikleriniz üstünde hiç mi düşünmezsiniz? Hiç mi kafa yormazsınız? Nereden geldi bütün bunlar? Enna sababnel ma'a sabba. Suyu da çok cömertçe indirmişiz. Hiç esirgemeden suyu indirmişiz. İşte su. Bakın içiyoruz. Su. İçtiğimiz önümüzde, içmediğimiz ardımızda. Ama çölde kaldığınızı düşünün. 3 gün, 5 gün yolunuzu kaybetmişsiniz. Şu boğazınızdan aşağıya bir damla su gitmemiş. Ciğeriniz yanmak üzere, ölmek üzeresiniz. Dudaklarınız çatlamış. Yüzünüz üzüntüden haritaya dönmüş. Gidiyorsunuz. Karşınıza çıkan birisi diyor ki, bir içim suyum var. Bir dünya verir misin karşılığında? İnanın, sizin bir dünyanız olsa hiç tereddütsüz bir dünyayı verirsiniz değil mi? O bir içim su karşılığında. İşte Allah yaratıvermiş. Birileri şimdi o suyu satıyor. Allah bolca indirmiş. Birileri satıyor. Satsınlar bakalım. Ama şunu söyleyeyim. O suyun kıymetini illa çölde kalıp da ölüm tehlikesiyle karşı karşıya geldiğinizde mi öğreneceksiniz? Şimdi bilmeyecek misiniz? O suyun sahibine şükretmeye yönelmeyecek misiniz? O suyun sahibine teşekküre koşmayacak mısınız? Ona kul köle olmaya koşmayacak mısınız? İşte bakın burada Allah onu soruyor. اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ سَبَّا. Çok cömertçe suyu indirdik. ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقَّا. Sonra yeryüzünü yardıkça yardık o suyla. فَاَنْبَتْنَا ف۪يهَا حَبَّا. Taneli hububatlar çıkardık. وَعِنَبًا وَغَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبَّا. Sonra işte üzüm, zeytun, hurma, uzun ağaçlı bahçeler, çayırlar, otlar, çemenler bitirdik. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ. Hem sizin yiyeceğiniz olarak hem de hayvanlarınızın yiyeceği olarak bütün bunları biz yetiştirdik. Ama siz bilirsiniz. İsterseniz bütün bunları kendinizden bilin. Hayır hayır. Bunları biz ektik, biz diktik. Bunları biz yetiştirdik. Allah filan yapmadı diye beni diskalifiye edin. Allah'ı diskalifiye edin. Kendi kendinizi tanrılaştırın. Böyle bir hayat yaşayın. İsterseniz siz bilirsiniz ama şunu unutmayın. Fe izâ câetis sâhâ. Sâhâ geldiği zaman. Sâhâ nedir? Kıyametin isimlerinden birisi. Sâhâ. Kulakları sağır eden, akılları zayi eden, yürekleri ağızdan dışarıya fırlatan, yürekleri hoplatan bir sesmiş sâhâ. Bir ses, bir titreşim mi, bir ses mi bilmem ki. Allah öyle diyor. Sâhâ geldiği zaman, o davetsiz misafir kapılarınızı çaldığı zaman, ama elhamdülillah ki, o davetsiz misafir gelmeden bir iki saat önce Peygamber Efendimizin bir hadisinin beyanıyla söyleyecek olursak deniz meltemine benzer güzel bir rüzgar esecekmiş. O rüzgarla birlikte yeryüzündeki bütün Müslümanların ruhlarını sade yağdan kıl çeker gibi Allah alıverecek. Yeryüzünde bir tek Müslüman kalmadı ya kıyamet kafirlerin beyninde patlayacakmış. Böylece kıyametin dehşetinden Allah mümin kullarını koruyacakmış. Kur'an'da da bu konuyu anlatan ayetler var. Peki ne olacakmış sonunda kıyamet kopunca? Bakın şunlar olacakmış. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ. O gün kişi kardeşinden kaçar. وَاُمِّهِ anasından kaçar. وَاَب۪يهِ babasından kaçar. وَصَاحِبَتِهِ karısından kaçar. Kocasından kaçar. وَبَن۪يهِ oğlundan ve kızından kaçar. Allah Allah. O gün insan kardeşini terk eder. Babasını, anasını terk eder. Evladını, oğlunu, kızını terk eder. Kardeşini terk eder. Niye? Çünkü لِكُلِّ اِمْرِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَ اِذِنْ شَأْنُنْ يُغْن۪ي. Çünkü o gün herkesin başına aşkın bir derdi var. İnsanların başına karlar yağmış. Herkesin başına aşkın bir derdi var. Kimsenin kimsenin haliyle ilgilenecek vakti yoktur. Kimsenin kimsenin derdiyle ilgilenecek zamanı yoktur. Kimse kimsenin halini hatırını soramayacak. Kimse kimseye sıcak bir kucak açamayacak. Ya baba bir derdin mi var? Babacığım Bir yardıma ihtiyacın mı var? Yapabileceğimiz bir şey var mı? Ya oğlum bir derdin mi var? Bir sıkıntın mı var? Bana düşen bir şey var mı? Ya hanım bir derdin mi var? Efendi, koca bir derdin mi var? Kardeş bir derdin mi var? Kimse kimseyle ne ilgilenebilecek, ne sıcak bir kucak açabilecek, ne de halini hatırını sorabilecek. Niye? Çünkü herkesin başını aşkın bir derdi var. Herkes kendi başının derdine düşmüş. Herkes kendisini cehennemden kurtarmanın, cennete götürmenin kavgasına, derdine düşmüş. Kimsenin kimseyle ilgilenecek ne zamanı kalmış, ne vakti kalmış, ne de imkanı kalmış. Bakın, bir defasında sevgili Peygamberimiz mübarek başlarını Ayşe annemizin dizine koymuş yatıyor. Hanımı Ayşe annemiz. Allah'ın Resulü buyurdu ki, ey Ayşe, kıyamet günü bütün insanlar uryan haşrolacak. Herkes anasından doğduğu gündeki gibi çırılçıplak ayağa kalkacak. Çırılçıplak haşrolacak deyince Ayşe annemiz ürkmüş, doğrulmuş. Anam babam sana kurban olsun ya Resulallah. Sen öyle diyorsun ama biz vücutumuzu elin alemin erkeklerinden nasıl koruyacağız? Ayşe annemizin derdi o. İffet abidesi bir kadın. Derdi o. Hemen soru vermiş. Peygamber Efendimiz bakın işte bu ayeti okuyarak cevap vermiş. Sen bilmez misin ey Ayşe? لِكُلِّ اِمْرِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنُنْ يُغْنِي O gün herkesin başına aşkın bir derdi var. Kimsenin avret mahalline ne bakabilecek zamanı var, ne de ilgilenebilecek imkanı var, fırsatı var ey Ayşe. Sen o ayeti bilmez misin diye cevap verir Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Evet, insanlar birbirlerinden kaçacakmış. Bir başka sebep de şu, görecekmiş de görmezden gelecekmiş babasını, görecekmiş karısını insan yarın görmezden gelecekmiş, görecekmiş oğlunu ama görmezden gelecekmiş. Niye? Aman bunun derdi de beni bulmasın diye, aman bunun dosyası da bana kesilmesin diye, aman bundan dolayı da bana bir fatura kesilmesin diye, aman bundan dolayı da bana Allah bir soru sormasın, bunun sorusu bana gelmesin, bunun derdi beni bulmasın diye kişi babasını görecek kaçacakmış, kişi evladını görecek kaçacak, görmezden gelecekmiş. Allah Allah, Allah Allah, ne enteresan bir ortam. Peki ne anlatır bu ayet bize? Bu ayet Müslümanlar bize şunu anlatır. Ey kullarım diyor Allah, çevrenizle ilişkinizi benim istediğim şekilde ayarlayın da yarın onlardan köşe bucak kaçmak zorunda kalmayın. Hanımlarınız mı var? Aman onları cennetle tanıştırın. Aman onları Kur'an'la sünnetle tanıştırın. Aman onların cehennem yollarına barikatlar koyun, cennet yollarını açın. Sorumluluğunuzu bu dünyada Müslümanca yerine getirin ki yarın köşe bucak onlardan kaçmak zorunda kalmayın. Oğlunuz mu var? Gelin onları Müslümanca eğitin. Aman ha! Onların dini eğitimlerine dikkat edin, namazlarına dikkat edin. Onları Müslümanca yetiştirin. Sorumluluklarınızı benim istediğim şekilde dünyada yerine getirin ki yarın köşe bucak onlardan kaçmak zorunda kalmayın. Görevinizi yaptıysanız işte Nuh Aleyhisselam, oğlu Kenan'a karşı görevini yaptıysa, Kenan ısrarla babasını dinlemediyse ne zararı dokunacak da Kenan'ın? Niye kaçsın da Nuh Aleyhisselam oğlundan? Sen de görevini yaptıysan niye kaçacaksın ki? Komşularınız mı var? İçki mi içiyorlar? Aman gidin uyarın. Komşularınız mı var? Namaz kılmıyorlar mı? Komşularınız mı var? Kur'an'dan sünnetten habersizler, cennetten cehennemden, hesaptan kitaptan habersiz bir hayat mı yaşıyorlar? Gidin uyarın. Görevinizi Allah'ın istediği biçimde yerine getirin ki yarın köşe bucak onlardan kaçmak zorunda kalmayın. İşte Rabbimiz bu ayeti kerimesinde bize bunu anlattı. Sonra buyurdu ki bakın, وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ O gün kimi yüzler vardır ki parıl parıl bembeyaz parlamaktadır. Allah Allah. Başarısından dolayı, kazancından dolayı, cenneti kuşandığı için, devletleri ve nimetleri kuşandığı için o parıl parıl yüzü parlıyor, zahiketün gülüyor, müstebşira ve seviniyor. Allah Allah. Cennete gitmiş Müslümanlar. Düşünebiliyor musunuz? Şu anda üstünde gezdiğiniz, dolaştığınız dünyanın 200 misli büyüklüğünde bir ülkeniz var. Sadece sana ait, sadece size ait bir ülkeniz var. Milyarlarca huriniz ve gılmanınız var. Size hizmet eden, ya orada gam keder kalır mı? Gülüyorlar diyor Rabbimiz. Kitabımızın bir başka suresi diyor ki Tuhberun, yani yüzlerine bakınca nimet icra oldukları yüzlerinden dökülüyor. Yani nimet sanki yüzlerinden dökülüyor. Sevinç içinde gülüyorlar. Ya Rabbi bizi onlardan eyle. Ve vucuhun yevme izin, ama o gün kimi yüzler de vardır ki aleyha gabara, toz toprağa bölenmiş, toza toprağa batmış, bölenmiş, terhequha katara, sanki gece gibi kararmış. Allah Allah, gece gibi simsiyah yüzler, haritaya dönmüş, üzüntüden haritaya dönmüş yüzler. Neden? Kayıptan dolayı, cehennemden dolayı, dayanılmaz ateşlere gittiği için, dayanılmaz işkenceleri kuşandığı için o da, ya Rabbi sen bizi onlardan etme. Gece kıtaları gibi, gece karanlığı gibi simsiyah yüzün sahibidir onlar. Ulaike humul keferatul fecera. İşte onlar kefera ve feceradır. Kefera, örten demek. Onlar örtmüşler. Neyi örtmüşler? Her dersimizde ısrarla bir daha, bir daha, bir daha söylüyorum. Kitabı örtmüşler. Kitabı örterek bir hayat yaşamışlar. Allah onları muhatap kabul etmiş. Onlara değer vermiş. Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi onları muhatap kabul etmiş. El yordamıyla sıkıntı içinde kalmasınlar. Bu kitap ellerinin altında, dillerinin altında olsun. Bu kitapla yol bulsunlar. Yapacaklarını ve yapmayacaklarını bu kitapla belirlesinler diye Allah yeryüzüne bir kitap indirmiş. Ama bir insan düşünün ki kitabı kapatarak bir hayat yaşamış. Kitaptan habersiz bir hayat yaşamış. İşte bunlar keferadır. Örtenler, örtbas edenler. Ya da Allah'ı örtüp örtbas edenler. Ne demek o? Allah'ı gündemlerinden düşürerek bir hayat yaşayanlar. Keyiflerine göre. Allah'a karşı sorumluluklarının farkında olmadan, haram helal yasalarını dinlemeden, Allah'ı razı etmenin derdini, gamını iliklerine kadar işlerinde hissetmeden, yarın Rabbimin huzurunda mahkeme-i kübrada hesaba çekileceğim, nasıl bakarım Rabbimin yüzüne demeden, hiç Allah'ı hatırlarına bile getirmeden, Allah'ı örtüp örtbas ederek bir hayat yaşamış keferadır bunlar. Peygamberi örtmüşler, sünneti örtmüşler, model insanı örtmüşler. Allah bizden bir kulluk istemiş, şekil ağda görüldüğü gibi peygamberin şahsında örneklemiş, namaz kılın demiş, tıpkı peygamberimin kıldığı gibi. Oruç tutun, peygamberimin tuttuğu gibi. Hanımlarınızla şöylece ilişki kurun, peygamberimin kurduğu gibi. Tağutla şöyle bir münasebet içinde olun, küfrü şirki şöylece reddedin, peygamberimin yaptığı gibi. Zikriniz, fikriniz, namazınız, niyazınız şöylece olsun, peygamberimin yaptığı gibi. Şekil ağda görüldüğü gibi diye Allah bize bir örnek göndermiş, ama örneği örtüp örtbas ederek bir hayat yaşamış kişi keferadır. Ya da fıtratını örtmüş, insan olma özelliğini örtmüş. Allah Allah, o da çok önemli. Allah bizim mayamızı İslam'la yoğurmuş, bizi Müslüman olmaya, bizi kul olmaya müsait yaratmış. Hal böyleyken bir kişi fıtratını örterek bir hayat yaşamış, yani insan olma özelliğini örterek bir hayat yaşamışsa, İşte o da keferadır. Fecera da mayın tarlasında geziyormuş gibi büyük günahların üstüne üstüne gitmiş. Dünyada büyük günahlarla iç içe bir hayat yaşamış. İtaatten çıkmış. Fıskı fucur ehli anlamına geliyor. Öyleyse cehenneme kefara da gidecek. Günahkar insanlar da gidecek. Bu ayeti kerime de cehenneme kafirlerin dışında fıskı fucur ehli, günah ehlinin, isyan ehlinin de gideceğine dair delil var. Evet, Rabbimiz bu suresinde önce Peygamber Aleyhisselam'ı uyardı. Onun şahsında hepimizi uyardı. Cahiliyeden etkilenmeyeceğiz. Cahili güç anlayışına kapılmayacağız. Bir Müslümanı kafirlerin tümünden üstün tutacağız. Sonra Kur'an rehberliğinde Müslümanca bir hayat yaşayacağız. Allah hepimize kolay getirsin. Hepimizi rızasından ayırmasın. Razı olduğu yerde istihdam etsin. Razı olmadığı yerde tek nefes alıp verme imkanı, tek adım atma imkanı vermesin. Allah hepinizden, hepimizden razı olsun. Böylece bir sure daha bitti. Abese suresi de bitti. Önümüzdeki hafta Allah izin verirse sıradaki sureyle karşı karşıya gelmek üzere Allah'a emanet olun.